En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ved voksenbordet, det hedder Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliances seneste bog. Han har nemlig skrevet mange. Og hovedsynspunktet i bog, det er, at midten er kvælende for dansk politik og stopper alle de nødvendige reformer. Men desværre er det nødvendigt at acceptere at gå ind på midtens synspunkter for overhovedet at få plads ved det, som Henrik Dahl kalder voksenbordet i dansk politik. Og det er der, hvor kompromiserne indgås og de langsigtede beslutninger træffes. Henrik Dahl, han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi er jo langt fra i mål med ugens fidusbamse. Jeg har jo indstillet dronningen. Men I lytter, I kan selvfølgelig også komme på banen med forslag til en modtager. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her er der som altid plads til spørgsmål og kommentarer. Det kunne være til lederskribent her på Berlingske, Ole P. Christensen, der kommer forbi her om små 20 minutter og leverer en højlydt opsang til de borgerlige politikere. Men nu skal vi have dagens debat, og den står mellem Socialdemokraternes formand for uddannelse og uddannelse, Nødelses og forskningsudvalg, Kasper Sand Kær. Velkommen her i boksen. Tak. Endnu en gang. Og så skal jeg også sige velkommen til uddannelsesordfører for De Radikale, Katrine Robsøe, der er med os på telefon. Er du der, Katrine? Hej. Ja, goddag. Ja, det er jeg. Godt. Kasper Sand, det vi skal snakke om, det er jo, at der sker så mange vanvittige ting i øjeblikket, så vi har næsten helt glemt, at der var et udspil fra din regering og dit parti, som jo er et. Og det var på uddannelsesområdet hertil, hvor uddannelse, forskningsminister Jesper Petersen, han kommer man så at høre, stå nærmest og forklare, at der skal et år af kandidaten på universiteterne. Det er nærmest en gave til de studerende, fordi så kommer de hurtigere ud på arbejdsmarkedet, og det er en år der med de mindre. Der har de sgu nok alligevel ikke lært noget, som man ikke sagtens kan undvære. Hvad er egentlig den store idé bag det her? Jamen man kan sige, at den helt store idé er jo at omstille vores universitetsuddannelser til den rolle, de spiller i dag. I dag er det jo hver fjerde af en ungdomsårgang, som går på universitetet. For bare 25-30 år siden var det jo under hver tiende. Dengang var det jo nogle meget sådan specialistfunktioner, man uddannede til ved at gå på universitetet, og det var jo også sådan en meget forskningsorienteret kandidatuddannelse, man lavede, og det er det jo sådan set stadigvæk, som ligesom bygger op imod den der meget specialistfunktion. I dag, der uddanner vi jo akademikere til rigtig mange brede funktioner i samfundet, og det de studerende selv siger, når de er færdige, det er, at de synes, det er svært med overgangen fra uddannelse til arbejde, altså de mangler den der tilknytning til arbejdsmarkedet, og så siger de jo også, at de har for få timer, der er for lidt vejledning og feedback, og det går ud over trivsel, men går selvfølgelig også ud over, hvad det er for en kvalitet, der er i uddannelsen. Så det vi jo helt konkret foreslår, det er at skære det sidste år af, hvor halvdelen jo er et speciale, skal man jo huske, altså jo sådan en forskningsorienteret afsluttende opgave. Og så i stedet for bruger de ressourcer på at gøre undervisningen langt bedre på det fjerde år, og så lave en etårig kandidatuddannelse, hvor man kan få mange flere timer, mindre hold, mere vejledning og feedback. Det tror jeg, vi vil få dygtigere studerende af, og det passer bedre til den, kan man sige, det arbejdsmarked, som rigtig mange kandidatuddannelser uddanner til. Og så er der bare en vigtig tilføjelse, og så gør det færdigt, som er, at når man så har taget den etårige kandidatuddannelse, som man jo har i mange andre lande, det er jo sådan en masteragtig kandidat, at så har man jo ret til at komme tilbage og tage en etårig kandidatuddannelse mere. Altså, så det kan jo sagtens ende med, at man ender med det samme antal studieår som i dag, men man har bredere kompetencer, end man har i dag. Jamen, det lyder jo fint, Katrine Robsøe, og jeg kan se, at Socialdemokraterne, de har jo sådan set også opbakning fra Reformkommissionen, hvor der også sidder økonomer som Nina Schmidt og så videre. Og jeg ved jo, at hvis der er noget, de radikale lytter til, så er det økonomer. Ja. Så du klapper vel i hænderne, eller hvad? Nej, og der er jo også nogle meget store forskelle i forhold til det, som regeringen er kommet med her, i forhold til, hvad Reformkommissionen har foreslået. Jeg var heller ikke fan af det, da Reformkommissionen kom med det. Okay. Og lave så stor en nedskæring i, altså det er jo halvdelen af alle kandidatuddannelser, man vil gerne et helt år fra. Hvis man skal arbejde videre med nogle af de idéer, som kom, blev implementeret under Tommy Ahlers, nemlig muligheden for at lave etårige kandidatuddannelser, muligheden for de her erhvervskandidater, så synes jeg, det kan være rigtig spændende. Men det her med at bare lige pludselig sige, nu skal halvdelen af alle kandidatuddannelser så kun være etårige, det synes jeg er rigtig slemt. Og så synes jeg virkelig, at Socialdemokraterne skal tænke over, hvordan de bruger ordet ret. Fordi når de står her, når Kasper siger her, at de giver ret til efteruddannelse, så er det jo ikke korrekt, for man har jo ikke et retskrav, som man har til at få en kandidat, når man har taget en bachelor på universitetet. Det retskrav får man jo ikke til at kunne tage efter videreuddannelse, og samtidig har Socialdemokraterne jo kun afsat 200 millioner kroner til at nedbringe brugerbetalingen på efter videreuddannelse. Reformkommissionen har jo afsat 1,2 milliarder kroner til at kunne gøre efter videreuddannelse gratis, for hvis de to ting skulle hænge sammen. Okay. Og der kan man så se fordelen mellem os to, ikke også? Fordi radikale har jo så faktisk taget og sagt, at vi gerne vil gøre det gratis og få efter videreuddannelse. Katrine Opsø, nu skal Kasper Sandkær have lov at svare på det, du kommer med her. Jamen, bare et par enkelte ting til det, Katrine siger. Altså, der er jo en ret til, at man kan komme tilbage efter to år og tage en ny kandidatuddannelse. Det kan jo ikke forstås på samme måde som retskravet i dag, men det er også, fordi det er i det system, vi har i dag. Men man har en ret til at komme tilbage og tage et års mere uddannelse. Og så synes jeg da, at det er en god pointe i forhold til brugerbetaling. Altså, jeg er jo meget optaget af, hvordan vi skaber et uddannelsessystem, hvor vi i højere grad indretter os på at lære hele livet og skifter mellem at være i uddannelse og være i arbejde, i stedet for at tage 98% af alt det uddannelse, vi tager i starten af vores liv. Så tror jeg ikke, fremtidens arbejdsmarked ser ud. Jeg tror, vi har brug for hele tiden at kunne skifte ind og ud mellem uddannelse og arbejde. Og derfor så, at nu det her er jo et oplæg fra regeringen, og det håber vi jo, vi kan samle et bredt flertal i Folketinget, og også meget gerne det radikale Venstre, om at lave en reform af vores videregående uddannelser. Både de her strukturændringer på universiteterne, vi ligger op til, men jo også at styrke vores professionsuddannelser, vores erhvervsuddannelser og andet, så vi får hele vores uddannelsessystem både op i gear for alvor for at vende skuden fra de besparelser, som den tidligere borgerlige regering lavede, men jo også for at indrette et system, der i højere grad baserer sig på livslang læring. Ja, og der er livslang læring, altså er det ikke fornuftigt nok at sige, altså, alle dem, der går på universitetet, de skal nødvendigvis ikke være forskere og læse Ph.D. og sådan noget. Det er det, som giver lidt ind på. Nu skærer man sådan lidt i det, og det er jo ikke dem alle sammen, det er jo bare halvdelen. Og så kan man jo komme tilbage efter nogle år, og så, der er jo nok en spareøvelse, fordi de håber selvfølgelig, at der er nogen, der har nogle fede jobs, så de behøves ikke at bruge et halvt år på at opkvalificere den uddannelse for 3, 4, 5 år osv. Men det er vel egentlig meget godt, fordi det er vel ikke alle, der har brug for at gå så lang tid på universitetet. Og sidst at tjekke, så var de radikale også meget glade for sådan noget effektivisering af den offentlige sektor og sådan noget. Jeg kan huske, at Margrethe Vestager, hun gik meget op i sådan noget som det her. Så er der slet ikke noget af det her, I kan bruge? Katrine Robsøe? Det er altid dejligt at tale om, hvordan vi kan gøre ting bedre. Ja. Vi står bare i en periode på nuværende tidspunkt, hvor vi aldrig har oplevet en unge generation, der har været mere presset, og alle undersøgelser peger på, at det går den forkerte vej. Og så kommer man med det her, der nu skal indsætte endnu et optagelsessystem ind på vores universitetsuddannelser. Man skærer i for første gang i historien, ønsker man simpelthen at sænke uddannelsesniveauet i Danmark ved at skære et år af halvdelen af alle kandidatuddannelser. Vi har brug for rigtig mange flere kompetencer Det er da godt for arbejdsudbuddet, det her. Det er også godt for arbejdsudbuddet. Det går I da meget op i. Er det ikke? Jo, men tingene skal jo sådan set også hænge sammen for de mennesker, der nu engang tæller med i det regneark. Fordi det er trods alt mennesker af kød og blod, det her også handler om. Unge mennesker kommer hurtigere kommer i job. Du snakker altså, igen om... Jeg er også nødt til at tænke på det, ikke? Jeg tror, det var... Kasper Sandkær, værsgo. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er også meget optaget af, at det går den stik forkerte vej med unges trivsel og mentale helbred i det hele taget. Det skal vi huske, det er jo ikke kun de studerende på universiteterne, det er jo i høj grad alle unge, som er ramt af det. Men jeg tror bare, helt ærligt, noget af det, der skaber mest mistrivsel blandt de studerende på de videregående uddannelser, det er jo, at man sidder meget få undervisningstimer, man sidder til kæmpe forelæsninger med en underviser, der ikke kender ens navn. Der er ikke et særligt godt miljø om det at lære sammen. Jeg tror egentlig, hvis vi skulle styrke de unges trivsel, så er det jo netop ved at lave flere undervisningstimer, ved at lave mindre hold, ved at lave mere vejledning og feedback, så man i højere grad får lov til at indgå i et fællesskab om at lære, i stedet for at være overladt til sig selv og læse salen. Kasper Sandkær, det lyder som om, I ved at lave 4G og 5G og 6G. Altså, er det der skulle forestille at være universitetet med selvstudium og sådan noget? Hvor man selv, altså, når man skal ud på det private arbejdsmarked, eller det offentlige arbejdsmarked for den sags skyld, så skal man jo sidde og lave sådan noget selvstændig tænkning og sådan noget. Der kan man ikke spørge her læger og sådan noget. Altså, det er ikke sådan ved at... Altså først så starter man med at ødelægge folkeskolen, så ødelægger man gymnasiet, og nu er turen til at komme til universitetet. Det er de færreste arbejdspladser, hvor man kun er sammen med sine kollegaer 6 timer om ugen for at løse opgaverne i fællesskab, og så ellers overladt til sig selv. Og det er jo virkeligheden på mange af vores universitetsuddannelser i dag. Meget sagsbehandling, ikke? De har 6 timers undervisning, nogle af dem. Det tror jeg ikke, vi får særlig dygtige studerende og kandidater ud af, og jeg tror heller ikke, det er særlig sundt for de unges trivsel. Jeg tror, der er noget grundlæggende sundt i at lære sammen. Og det er jo det, vi kan ved at omprioritere midlerne fra det 5. år til det 4. år, ved så at øge markant antallet både af undervisningstimer, men også lave mindre hold, lave meget mere vejledning og feedback. Det lyder jo som klassisk, det lyder som sådan venstreforslag, det med, at man siger, vi skal bare gå længere på literen, ikke? Nej, det er da ikke at gå længere på literen. Altså, det er jo at lave en helt klar omprioritering. Skal vi lige lade Kasper Sandkær tælle ud først, så lader vi sætte det videre. Jamen, jeg synes, den der trivselsdel er vigtig. Jeg tror, det her det vil øge de unges trivsel. Jeg tror i øvrigt også, at man ved at komme tættere på det arbejdsmarked, man skal ud på under sit studie, vil fjerne noget af den tvivl, der er i dag, om det, man lærer overhovedet, kan anvendes ude i virkeligheden. Og så synes jeg bare, det er helt væsentligt, hvordan er det, vi for alvor får taget et brud med, hvordan at de der videregående, langvidergående uddannelser, universitetsuddannelser, har jo bare vokset og vokset og vokset, og vi har ikke rigtig taget bestik af, hvad betyder det for, hvilke grupper af studerende vi får ind, hvad betyder det for, om det overhovedet matcher det arbejdsmarked, de skal ud på. Det har bare fået lov at vokse, fordi vi har fået skabt en kultur af, at det man skal, det er, at man skal gå i gymnasiet, og så skal man gå på universitetet. Nu er det hver fjerde unge, faktisk, der går der. Det er vi jo også nødt til at tilpasse universitetsuddannelserne til. Jeg vil bare sige, Henrik Dahl, han kommer på besøg med sin bog, og det er noget af det, hans bog handler meget. Han siger for eksempel, og han går meget op i uddannelsespolitik, ikke? At der er simpelthen bare alt for mange akademikere, og niveauet er alt for lavt, så i virkeligheden, så er det slet ikke noget problem. Vi skal have færre akademikere. Katrine Robsø, du har ord nu. Tak for det. Altså, lad os bare lige huske, vores universiteter, de udvikler sig altså også. Så kan jeg også godt nogle gange tænke, det kunne godt gå lidt stærkere, vi skal noget mere, og vi vil gerne give flere muligheder for, nemlig at kunne udvikle sig. Det er jo også derfor, universiteterne selv var med til, nemlig at lige præcis åbne op for de her ting. Men kan man lave nogle etårige kandidatuddannelser? Kan man lave nogle erhvervskandidater, hvor man arbejder jo ved siden af sit studie? Det er jo nogle af de ting, hvor vi taler muligheder for at gøre tingene anderledes, i stedet for bare at gå ind og sige, nu har vi fra Socialdemokratiets side besluttet, at 50% af alle kandidatuddannelser, de skal have mistet et år. Når også, vil jeg bare sige, erhvervslivet jo står derude og siger, noget af det, man kommer til at miste ved at gøre det her, og risikerer virkelig at sætte over styr, det er jo, at folk, når de er på deres kandidatuddannelse, i høj grad også er i praktik og har studiejob, og får den kobling til erhvervslivet. Så erhvervslivet står altså ikke bare og siger, at det her, det er super duper mega, mega fedt. De har jo lige præcis udtalt, at det er meget svært for jer at argumentere for, at man får lige så meget uddannelse på den halve tid. Kasper Sand, det må du svare på. Det er jo rigtigt nok, som Katrine Robsø siger, at erhvervslivet og organisationer, de er ikke vilde med det her. Nej, jeg synes, der har været lidt blandet Men der har der været. Men det synes jeg bare er helt fint. Og det er klart, når vi lægger det her på bordet, så er der selvfølgelig også noget usikkerhed om, hvordan kommer det til at blive i praksis. Derfor lægger vi jo også op til en ret lang implementering, hvor at universiteterne, de studerende, undervisere osv. jo også er med til at finde ud af, hvad er det for nogle uddannelser, det giver mening at gøre det på, hvad er det for nogle uddannelser, det giver mening at fastholde den struktur, vi har i dag. Og det tror jeg egentlig er rigtig klogt, selvom det selvfølgelig vil tage lidt længere tid at implementere det. Og så skal vi jo bare huske, at det her er jo ikke noget, Socialdemokratiet kan bestemme eller gøre, som Katrine hun sagde. Nu er det her jo et oplæg, og vi håber jo, at vi kan lave en bred aftale i Folketinget. Og det er klart, så må vi jo også i fællesskab se på, men er der nogle ting i det udspil, vi er kommet med, som skal justeres for, at alle kan se sig i det. Jeg synes i hvert fald, det vil være rigtig godt, hvis en så gennemgribende reform, som vi ligger op til her, at vi kan gøre det med et bredt flertal og et bredt samarbejde i Folketinget, så det skaber tryghed og ro derude. Godt. Jamen, så vil jeg sige tak for debatten til dig, Kasper Sandkær. Du er formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Og til Katrine Robsøe, som er uddannelsesordfører for De Radikale. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og vi skal videre. Vi skal videre, og men inden da, så skal jeg lige tale med dig. Du skal lige komme over til mig. Det er en af vores teknikere, og vi har en lille pause her nu, men vi kan jo bare lige sige til jer lytter derude. Okay. Facebook er røget, det er simpelthen derfor. Det er okay. Vores ven Martin Ruby, vi skal have fat i igen så her hvis, nu. Så hvis nu er der ballade med hvis Facebook igen. Hvis der er nogen, der podcaster igen. Det her, så kan de så er det derfor, der er nu. Men nu skal vi tale om noget lidt andet, fordi vi nærmer os jo snorene, hvor der er valgkamp og så videre, og det er jo spændende, om der nu er flertal for den røde og den blå blok. Hvem er i øvrigt med i den blå blok? Det er jo ikke til at vide. Det svinger nærmest fra dag til dag. Men så er det jo, at man kan jo søge råd og vejledning, hvis man læser den Berlingske Avis og læser lederen. Og blandt lederskribenterne har vi jo Ole P. Christensen, som er også her i studiet. Velkommen til programmet, Ole. Tak. Du har jo kommet med en opsang med overskriften Foren jer i skabhalse, og jeg læser lige op. Både æggehoveder og politikere skændes om den rette borgerlige tro. De nationalkonservatives liberalisme-bashing er gået over gevind. Borgerlige politikere på enes om, at staten er blevet rigelig stor. Der er ballade i den borgerlige. Hvad er det præcis? Du nævner de nationalkonservatives liberalisme-bashing. Hvad er det, du ser der? Ja, det har jo været i gang i et stykke tid, og jeg var så uelskværdig at kalde dem æggehoveder. Det er jo fordi, det er sådan nogle intellektuelle typer, der er meget hjemme i idéhistorien og ideologier. Ja, der er kommet en fin bog med Christian Egander og Skov og sådan noget. Al respekt for det. De har startet det, jeg kalder liberalisme-bashing, og det er, at alle ulykker i den borgerlige blok, det tilskriver de, at de liberale er blevet for liberale, de sætter individuel frihed over alt, også hensynet til det bredere samfund, osv. Og det har givet nogle ret besynderlige konsekvenser, fordi det har fået dem til, de samme mennesker har fået, i hvert fald nogle af dem til, at have en vis fascination af Mette Frederiksen på grund af hendes håndfaste håndtering af coronakrisen, og sågar er der nogen, der er faldet en lille bit smule for Putin. Det er det, der op ad bakken. Men lad os vende tilbage til en lettere fascination af Mette Frederiksen, hvor man siger, at kritikerne af Mette Frederiksen, det er nogle overdrevne liberale, der ikke har respekt for, at i en krise, der må man sætte individuelle hensyn til side og så videre. Og det kan der måske være noget om i den kritik, men de overser jo fuldstændigt, at almindelige borgerlige dyder, som omhu, omtanke, grundighed, proportionalitet, giver jo også anledning til at kritisere Mette Frederiksen. Og hvis vi ikke tror på det, så har vi jo hele to rapporter, der viser, hvor skidt forløbet har været. Der er professor Jørgen Grønnegård Christensens rapport for den indledende fase, og vi har også nu granskningskommissionen om Mink-kommissionen. Så der er alt rigeligt at tage fat på. Men det er jo en ordentlig bandbulle, du leverer, ikke? Og så siger du, men hvis man skal have et borgerligt flertal, eller i hvert fald at vælte Mette Frederiksen, så er det der klart, at så må man råbe ud til dem her og sige, kan I ikke lade være med at bekrige hinanden, og jo. Så gå i samfund. Men helt ærligt, er det jo ikke umuligt, fordi den borgerlige blok i dag, eller blå blok, eller hvad vi nu kalder det, de har faktisk ikke rigtig andet til fælles, stort set, end at de gerne vil af med Mette Frederiksen. Der er jo ikke en fælles idé om, hvor de vil tage det her samfund hen. Der er meget langt fra Henrik Dahl og Alex van Opslagh til Inger Støjberg, ikke? Men det er jo rigtigt, men det er vel i virkeligheden både en styrke og en svaghed. Og i stedet for at bruge tiden på at slå hinanden i hovedet med de forskelligheder, der måtte være, så burde man jo lede lidt mere efter de fællestræk, der burde være, udover at man alle sammen er enige om, gerne vil have med Mette Frederiksen. Og der kan jo være nuancer, hvor man ligger på den konservative fløj eller den liberale fløj, men der er jo masser af fællestræk, som man kunne blive enige om. Og det, jeg blandt andet nævnte i det, I læste op om, det er, at den offentlige sektor er blevet rigeligt stor, og det er den jo både mål på økonomi, men jo også i regeltyranniet, som vælter ud over os. Det burde man jo kunne blive enige om. Og der kan sagtens være nuancer, fordi altså en ting er, og det synspunkt indebærer jo, at skattetrykket skal sænkes, nogle skatter skal sættes ned. Og der er så problemet i Danmark, at jeg tror, det blev formuleret på et tidspunkt, der er jo ingen skatter i Danmark, der er for lave, så kampen om, hvis man skaffer finansiering til en skattelettelse, hvor man skal prioritere lidt skatten, den kan jo blive hård. Mm. Men det er jo fint nok, at de konservative, de prioriterer fjernelse eller reduktion af topskatten højt, og Venstre prioriterer, at man letter skatten i bunden. Begge dele er jo meget fornuftigt, men man bør ikke slå hinanden i hovedet. Så siger man, okay, det er sådan set, begge dele er godt nok, men nu prioriterer vi sådan, hvis det lykkes at skaffe finansiering for skattelettelser. Så vil man jo stadigvæk have en fælles melodi at synge på. Ja, fordi du er ikke kun ude efter folk, der skriver bøger om og synes, at liberalisme fylder for meget. Jeg har jo noteret mig, at der er jo ikke sådan, at når de konservative så også formulerer politik, og det synes jeg, man må rose de konservative for, at de jo kommer med den her deres 2030-plan. Vi venter jo stadig på Venstres. Det er i spænding faktisk. Hvad har Venstre så i posen? De har været ude og kritisere de konservative, og du er faktisk ude og kritisere blandt andet Claus Hjort for hans bestandte kritik. Deres aftrapning af toppeskat, det er deres forslag. Det kan lidt overdramatiseres. Men når det konservative laver politik, så synes jeg, at det kommer fra de liberale, liberalistiske tanker, de fleste af dem. Altså, den 2030-plan, jeg har lagt frem, den forekommer mig mere liberal end konservativ. Det er det, jeg mener. Ja, det gør den jo. Og det er jo fair nok, hvis Venstre og Claus Hjort vil kritisere den og sige, det er fint nok med jeres plan, men vi vil nu prioritere, som jeg var inde på, at sænke skatten i bunden, hvis vi får penge til det. Men det kan man jo sagtens sige i al stilfærdighed, uden at skælde ud på de konservative, for at de har en lidt anden prioritering. Så det er også din gravsamme salpe, den gælder også, skal man sige, politikerne på Christiansborg. Sørg nu for at forene jer, og der er jo en konkurrence også om, hvem der skal være statsminister, kan man sige. Det har jo ligesom fyldt lidt, jo. Men altså i virkeligheden, hvis det er en gravsamme salpe, så er den jo mest rettet til politikerne, fordi man kan mene meget om de der lærte bøger, der skrives om det, men det er næppe det, der påvirker valgets udfald. Nej, altså jeg vil så sige, hvis vi nu leger, at du Ole P. Christensen er sådan landstræner for Blå Blok op til det her valg. Hvad vil du så sige til dem? Hvad er det, de skal gå sammen om? Nu giver du dem nogle ordentlige råd, for de er åbenbart for dumme til at fatte det selv, og de hugger hos hinanden. Altså, nu vil jeg jo aldrig sige, at de var dumme. Nej, nej. Men og hvis jeg nu skal være mandagstræner for jamen, det vil vi gerne. Hele den borgerlige blok der, det er jo ikke så let, og det vil så også være præget af mine egne synspunkter og mine egne prioriteter. Jamen, det vil jeg, men det der vel burde kunne samle, det er det der overskrift med, at den offentlige sektor er blevet rigeligt stor, både mål på økonomi og på regelmængde. Og der stod Mette Frederiksen i denne her uge og fortalte, at det nu sker der noget. Nu kommer Mette Frederiksen og hendes regering, så finder alle de der dumme regler. Ikke? Jo, og det er jo rigtigt, og det har man sagt i hvert fald siden Slytter var statsminister. Og der hvor de borgerlige partier, der må de jo synge med hver sit næb, om jeg så må sige, kunne sætte ind. Det var jo at konkretisere det der, fordi det er jo lidt ironisk med Mette Frederiksen, der kommer og siger det der, men nu skal reglerne væk, og vi kan spare 2,5 milliarder ude i kommunerne på administration. Det er jo ikke, det var højst 14 dage siden, at de baskede det konservative, da de kom med et tilsvarende synspunkt. Og det, man jo godt kan kritisere, de konservative synspunkter, som er fornuftigt nok, det er, at det ikke er præcis nok. Og det var sådan noget, den borgerlige fløj skulle arbejde på, og gøre det mere præcist, hvordan man gør det. Og det var også det, hvor Mette Frederiksens reformplan, jeg ved ikke, om det fortjener det ord, fordi det var meget ukonkret, men man kan jo sige, set fra med borgerlige briller, at hun nu siger, at der skal effektiviseres, og det er jo egentlig det, hun siger, så vi kan få nogle penge og sådan noget. Altså, jeg har det jo lidt ligesom i Bibelen, ikke? Der er jo større retfærdighed over... Der er større glæde. Der er større frydeskrig over en omvendt, en 99 retfærdig, ikke, som skrevet står. Ja. Men det er også sådan lidt temmelig hyggeligt. For 14 dage siden, så tordnede hun mod Pape, og det var borgerlig politik, frygteligt og alt muligt andet, nedskæring, og hvem skulle fyres. Og nu står hun og siger noget, der faktisk minder meget om det, ikke? Er det ikke sandt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Og der er virkelig... det er helt korrekt, det kan jeg kun være enig i. Og der er en bane, hvis jeg nu skal være mandagstræner igen, der er virkelig en bane, som de borgerlige partier burde opdyrke. Ikke? Og der er for eksempel den borgerlige liberale tænketank CEPOS, og i øvrigt mange andre har jo påvist, at der er et stort potentiale for effektiviseringer i den offentlige sektor. Og det kan man ikke rigtig tvivle på, men det, der mangler, det er konkrete anvisninger på, hvordan man henter det potentiale, og det burde være et fokuspunkt hos de borgerlige. Altså, har du selv budt? Altså, det er lidt frække at sige det. Ja. Det er jo svært, ikke? Mm. Men det er svært at gøre det planøkonomisk. Altså sidde op i en høj tænketank og planlægge, hvordan gør vi det der? Det skal gro op nedefra. Og derfor så skal man lave nogle ændringer i det, der med et fint ord hedder incitamentstrukturerne ude i institutionerne, som gør, at de ligesom i private virksomheder hele tiden er på udkig efter rationaliseringsmuligheder. Der skal være en præmie for at gøre det. Ja, og forudsætningen for den der grundlæggende ændring, der skal ske noget radikalt på den måde, ledelse foregår i den offentlige sektor, og forudsætningen for det er, at incitamenterne til at udøve ledelse bliver anderledes. Og der tror jeg, at man kommer ikke udenom et element af konkurrence for at fremme det. Hvis jeg må sige noget her, så er min analyse, det er, at jeg synes egentlig, at man må kigge de borgerlige partier, specielt VK, indtil videre synes jeg faktisk, de har gjort sig visse anstrengelser for at holde sammen. De går sammen til forhandlinger og sådan noget. Og selv de nationalkonservative, som jeg nogle gange er ude efter og sådan noget, altså Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, altså det, jo, de synger med hver sit næb, men der er jo ikke nogen, der sådan laver de der mega flirts med Frederiksen. Nej. Den eneste, der gør det, det er faktisk Claus. Det er faktisk Lars Løkke. Altså, han er jo faktisk den eneste fremmede fugl i redden, ikke? Er det ikke din anden... Jo, men det er rigtigt, og man kan sagtens anlægge det synspunkt, og argumentere for det synspunkt, at de borgerlige partier optræder relativt disciplineret, til trods for, at jeg nu lige har skældt ud på Claus Hjort, ikke? Men altså, det kunne være meget værre, og jeg forsøger også at relativere det i den kommentar, jeg skrev, ved at henvise til det gamle Augens citat om, at forholdet mellem de konservative og venstre, det er et havde kærlighedsforhold, bare uden kærlighed, så der er ikke så meget nyt i det, og de har relativt set været disciplineret. Den eneste, der rigtig flirter med Frederiksen? Ja, det er... Lars Løb. Det er det. Men han er jo så... Altså, han er jo heller ikke let at styre set med Mette Frederiksens synspunkt. Nu er han jo for langt. Hun skal lave en advokatundersøgelse af Grænsningskommissionen. Og der meldte han så lige ind i blå blok igen, kan man sige. Det må man sige. Men Ole P. Christensen, når jeg sådan læste den her, så tænkte jeg sådan alligevel, altså er det ikke endnu en af de her ting, hvor der er sådan en liberal stemme, der bare egentlig er lidt ærgerlig over, at det liberale, det sælger bare ikke billetter i Danmark. Heller ikke hos de borgerlige, fordi også borgerlige danskere, de vil have simpelthen så meget stat. De er skide på frihed. Det synes jeg ikke, det er sådan noget salonsnak. Ja, ja. Altså, jeg vil jo ikke løbe fra, at jeg er forholdsvis liberal. Det vil jeg ikke løbe fra. Men, og det er der bare ikke kunder til i Danmark. Det kan, altså, jeg kan være, at du har ret i, at der ikke er mange kunder til det. Men det er jo ikke noget argument for at opgive den tankegang. Og det er slet ikke noget argument for ikke at argumentere for, at der er nogle gode ting her, og som man kunne eventuelt gøre gruppen af kunder til den tankegang større. Altså, politik kan jo ikke bare være, at man løber efter folkestemningen. Det er jo også at påvirke folkestemningen. Og der er nogle idéer omkring det liberale. Nu taler vi den offentlige sektor med frit valg og så videre. Det føler jeg mig overbevist om. Det kunne man godt sælge, hvis man gjorde sig umiddeligt. Men Ole P. Christensen, man kunne også være fræk og sige, at man skal bare vente længe nok, så mener Socialdemokraterne på et tidspunkt. Ja, det er, så grov kunne jeg ikke. Nå, tusind tak, fordi du kom herind og talte om din... Ja, du kaldte Torben Steno der for mandagstræner, men du skrev i hvert fald lederen til mandagsavisen. Det var faktisk dig selv, der tog den. Det var mandagsavisen, så men, vi ser frem til flere ledere om mandagen fra Ulbe Christensen. Det var i mandags, det er korrekt. Okay, tak fordi du kom. Ja, og vi fortsætter jo faktisk lidt i samme dur nu her med Henrik Dahl, fordi det er sådan lidt i samme kategori. Men inden da, Torben, har du nogle fidusbamse? Ja, altså jeg har holdt øje. Nu har der jo selvfølgelig, Facebook har lige haft det der, og bla bla bla. Nu. Det kører nu, men der er ikke kommet nogen bud på en kandidat fra lytterne. Som jeg kan se nogen... Så det er den dronning nu. Og det der med det der kongehus. Rettidig omhu. Altså, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad med det der. Nå. Men jeg synes nemlig, at jeg kan jo undlade at stemme. Ja. Og så, simpelthen ud af to stemmer, så kan du det så bare... Det er så, jo den fisende, så kan du give dronningen en fidusbam, så lader jeg bare være med at skrive under. Nej, det kan vi ikke. Det er i hvert fald den holdning, jeg indtager indtil videre. Så må vi... være indtil videre. Nu skal vi til noget andet. Ja, og nu kan vi så byde velkommen til dagens sidste levende billede, og det er Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance og forfatter til endnu en bog. Du har skrevet mange, men den seneste her, den hedder Ved voksenbordet. Og altså sådan meget kort sagt, sådan i mine øjne, det jeg har fået ud af at læse, det jeg har nået at læse, jeg har ikke læst det hele, men jeg har læst nok til at kunne sige, jeg synes, det faktisk er en dybt deprimerende og morsom bog på samme tid. Fordi den det er jo sådan en analyse af det danske politiske liv, som man siger, det kan ikke laves om. Og så kan man så sige, altså... Og så alligevel så gør du så lidt forsøget ved at lange kraftigt ud efter nogle ting. Og der er jo noget, der føles ved at kvæne som frisk luft, det er, at du starter med, eller ikke starter med, men flere steder, altså der har vi det, den danske model og det brede forlig, det er ikke plusord i din. Og det er sådan noget, vi næsten har lært, du kan faktisk ikke få dansk statsborgerskab, du synes, at det er vedtaget. Henrik Dahl, du vil faktisk helst sæve benene af voksenbordet. Ja. Ja. Jeg vil i hvert fald sige noget om, hvad der er i vejen med det. Altså, voksenbordet er jo der, hvor de partier, der forstår sig selv som ansvarlige, sidder og tager voksne beslutninger. Og voksne beslutninger, det er sådan nogle, hvor man kun får noget igennem, og man skal også gå ind på noget, man i virkeligheden er imod. Og så kommer der et kompromis ud af det til sidst, som 7 partier eller 6 partier går ind for, og som ikke rigtig... ændre noget ved noget som må helst. Må jeg have lov at læse et citat fra bogen? Det var første gang, jeg begyndte at smile lidt. Ikke? Der står, da vi efter nogle måneder kunne lande noget, der mindede om en aftale, skulle hvert af de partier, der deltog, indlevere et citat til den fælles pressemeddelelse. Mit første forslag lød, dette er en stor dag for Folketinget, men en helt almindelig dag for de handicappede. Da ministeriets pressemedarbejder indtrængende bad mig om at finde på noget andet, gav jeg efter. Men følelsen er blevet siddende sikkert dog et ufatteligt tidsspil for noget, der i bedste fald ikke kan mærkes ude i samfundet, og i værste fald gør tingene værre, end de var, før regering og Folketing i fællesskab besluttede sig for at gennemføre en reform. Altså, det er jo ikke, man bliver jo ikke, altså, det er jo morsomt, men det er jo sådan set, altså, det er jo, skulle du ikke bare gå i, altså, droppe dit folketingskarriere, og så begynde at skrive på sådan en ny udgave af Yes Minister? Jamen, jeg har jo også nogle forslag til. Det var i øvrigt en god idé. Margaret Thatcher mente jo, at Yes Minister var lavet ved hjælp af hemmelige optagelser fra hendes kontor. Så der er jo noget, altså, det er virkelig rigtigt. Det er ikke en vits, det jeg siger. Jeg siger jo ud fra mine egne oplevelser noget af det samme, som Sigge Winther Nielsen siger i sin bog yes. om entreprenørstaten. Fordi han kigger sådan bredt på, hvad der er lavet af reformer efter år 2000, og siger, at de fleste har været mislykket. Mm. Og det er jeg sådan set enig med ham i, og jeg prøver så at fortælle lidt om, hvorfor reformerne bliver mislykket. Og den her reform af serviceloven, den bliver jo sådan mislykket på grund af kynisme hos S og Dansk Folkeparti, fordi S havde fremsat nogle forslag, der ikke var særlig meget anderledes, da de sad med regeringsmagten. Det handlede om at få loft på udgifterne til handicap, og så var S kommet i opposition, og så er de sådan meget belejligt skiftet mening, og det var selvfølgelig fuldstændig ødelæggende for forsøget på at få lavet en reform, og så stødte den også ind i sådan nogle grundsætninger hos Enhedslisten, og så blev der ligesom ikke rigtig noget ud af det. Men kan du ikke se, at det er det meningen, at jeg skal blive deprimeret og begynde at grine? Eller hvad er det? Altså, fordi du har så nogle meget stærke kritikpunkter på den måde, velfærdsstaten er blevet så omfattende og næsten umulig at lave noget om på. Men trods alt er det jo stadigvæk Danmark i sådan et relativt succesfuldt samfund, ikke? Jo, og det er jo fordi, der selvfølgelig også er nogle gode ting med de her brede aftaler. De fører jo til stabilitet. Ja. Og stabilitet er der jo mange administratorer, der gerne vil have, både i centraladministrationen og ude i institutionerne. Og hvis du er inde i et af de gebeter, hvor man skal låne penge, så vil den bank, der låner pengene, sådan set også gerne have noget stabilitet. Så vi kan levere en ydelse fra Christiansborg og Slotsholmen, som er stabilitet. Men det kommer med en pris. Det, som bogen jo er, det er en opdatering af de to bedste, efter min mening, bøger, der er skrevet om velfærdsstaten. Og det er jo Fonsmark, som laver historien om den danske utopi i 1990, og så er det i 73, hvor Jørgen S. Dieck laver den herskende klasse. Og så kommer Henrik Dahl her i 2022. Sådan vil jeg slet ikke se mig selv. Jeg er bare sådan en fodnoteskriver, som prøver at opdatere de her bøger. Du står på skutterne af de store giganter. Ja, og så siger jeg, hvad er gået måske ikke så slemt, som de frygtede, og hvad er gået værre? Mm-hmm. Fordi der er både nogle ting, der ikke er gået så slemt, og nogle ting, der er gået meget værre. Men så er der... Det er endnu et citat fra den her bog, hvor jeg tænkte, det er godt nok skrabkost. Og der er ikke så mange, der tør sige det, men der er sådan et eller andet mærkeligt, jeg tænkte, du har sgu nok ret. Ikke? Der, du skriver, omfanget af pjek i den offentlige sektor er helt vildt. Uanset hvor mange udflugter om psykisk arbejdsmiljø eller sange fra de varme lande, interesseorganisationerne fremturer med. Altså... Det er jo en, altså, du har godt mærket, der er jo mange, der sidder og føler sig groft provokeret af det. Jo, men der var jo den her sag i København med øvdagene. Øvdagene, ja. Og det viser jo, at de her øvdage, de eksisterede, og Finansministeriet har også gravet ned i det, og har nogle tal, som jeg også nævner i bogen, fordi jeg godt ved, at det sikkert vil pikere mange, men Finansministeriets analyse fra 2018, den underbygger det, jeg siger. Jamen, hvorfor... Altså, er det brede accept af det der... Det burde man heller ikke acceptere, men et tema, som jeg har prøvet at komme ind på flere gange i bogen, det er jo magtesløshed. Fordi der er jo det her mærkelige ved, at man som politiker godt kan sidde og føle sig magtesløs. Og jeg følte mig også magtesløs, dengang vi sad i regering. Og det er jo fordi, mange drømmer jo om sådan nogle reformer, hvor man tager et blankt stykke papir, og så siger man, nu starter vi forfra. Men den reform kommer aldrig. Jeg har kun været med til at lave en lov, der startede på et blankt stykke papir én gang i de 7 år, jeg sad i Folketinget. Og det var, fordi der ikke var en lov i forvejen. Det var rumloven, som regulerer danske satellitter. Og det havde vi sjovt nok ikke en lov for, men nu gælder dansk lov til den anden ende af universet. Det er fantastisk. Man kan jo, din analyse af, hvordan politik fungerer, og du går faktisk ret langt tilbage. Du går tilbage til faktisk 30'erne nærmest, og du identificerer, som at sige, det samtaledemokrati, som Hal Koch, han beskriver i sådan en lille bog, der hedder Demokrati og Samtale, hedder den vist. Og den indgår jo også i Fonsmarks analyse, så vidt jeg husker. Og det er jo et eller andet med, som vi... Det er normalt noget, vi er rigtig stolte af. Det er sådan, vi taler os til rette, vi laver kompromiser, vi slår ikke hinanden oven i hovedet, vi springer ikke ting i luften, og det virker som om, at du, Henrik, efter at have siddet i Folketinget i... Er det tre perioder? Det nærmer sig tre perioder. To perioder, og vi håber, du får en tredje. Er kommet til den konklusion, som de fleste måske kendte på forhånd. Nemlig, at jamen, det er besværligt sådan noget demokrati, og I har jo kun tre mandater i Folketinget, og så kan du ikke regne med, at vi sådan skal lave spillereglerne om, fordi af hensyn til Henrik Dahl og dem, der stemmer på ham. Fordi sådan har det været siden 50'erne, måske 40'erne i virkeligheden. Det er spillereglerne. Hvad vil du sige til den kritik, at jamen, det er bare ærgerligt, det er sådan det sent gået op for dig, at det er sådan, vi kører tingene her. Og det er vi egentlig glade, og vi er stolte over det. Vi kalder det for demokrati, den danske model nærmest. Jamen, jeg vil sige, at det behøvede ikke at være sådan. Okay. Og det, der er spændende ved Fonsmark, og det er jo rigtigt, det du siger, at hans bog om den danske utopi falder ligesom i to store dele. Og den første halvdel, som du rigtigt siger, den handler om, hvordan opstår samtaledemokratiet efter krigen. Og den anden del handler så om velfærdsideologien. Mm. Samtaledemokratiet opstår efter krigen, fordi de etablerede partier er kommet i vanry, fordi de har på grund af samarbejdspolitikken, og de vil gerne tilbage til fadet efter krigen. Og der formulerer man sådan en idé om, at det er de etablerede partier, der skal styre Danmark. Mm. Og det er de etablerede partier sådan set enige om. Men i 50'erne, der er Erik Eriksen formand for Venstre, og han vil gerne for det første have Venstre og Konservativ fusioneret. Det var K. ikke så begejstret for. Men han vil også gerne lave blokpolitik i forhold til Socialdemokratiet. Velfærdsstaten er ved at blive skabt, og Eriksen han vil gerne lave blokpolitik. Men Venstre bliver sprængt på det. Der er nogen, der hedder Liberalt Centrum, som går, fordi de vil lave politik hen over midten. Eriksen taber, og derfor så kan man ligesom sige, så taber blokpolitikken. Men jeg synes jo for nutidige læsere, at det er også vigtigt at gå tilbage til at sige, at det har egentlig været ved at K's linje indtil omkring 1960, at der skulle føres blokpolitik. Mm. Men det fører til en sprængning af partiet. Og det, men vil du virkelig anbefale, at man går tilbage til den linje og siger, at nu er tiden kommet, vi opsiger samtlige forlig, vi vil have retten til at ændre Danmark fundamentalt. Og dermed så må der, vi køre sådan en nogen vil kalde det en visne politik, vi opsiger af samtlige forlig, vi vil have det fuldstændig fundamentalt om. Dermed også risikoen for at blive fravalgt af vælgerne, og så de røde kommer til at køre videre. Det er sådan, nogen vil kalde det for sådan en chancesejlads, men du siger, der er ikke, vi har intet at tabe i virkeligheden. Jeg mener ikke, at man skal opsige alle forlig. Jeg mener, at der skal selvfølgelig være nogle brede forlig med forsvar og infrastruktur og mange andre ting, hvor det er vigtigt, at rammerne ligger fast. Jeg mener, at man skal gøre det på de værdipolitiske områder. Fordi det, som er de blå partiers eksistensberettigelse, det er at rydde op efter de røde fiaskoer. Og når de røde har lavet fiasko, så skal vi blå komme og rydde op. Det gjorde vi med den økonomiske politik, det gjorde vi med udlændingepolitikken. Og på hele dannelsesområdet med folkeskole og gymnasium, der har de røde partier totalt fucket tingene op. Og der skal vi jo komme og rydde op. Og jeg er virkelig træt af at skulle stå på mål for en hel masse røde mærkesager, når vi har med folkeskole, gymnasium, universiteter at gøre. Så det er på det område, du synes, at der skal man brænde hele luft. Jeg bliver nødt til, du kan ikke have noget imod, at jeg lige læser en lille passage her, for det er jo om et tema, som faktisk allerede nu fylder en del i den valgkamp, der endnu ikke er udskrevet, men som kommer, og vi har snakket om det igen i dag, mistrivsel hos de unge. Og der skriver du, Fortælling om mistrivsel vil givetvis ende med, at der skal ansættes et utal af mennesker inden for gymnasiesektoren, for det er i virkeligheden det, der er målet. Der skal selvfølgelig ansættes en masse psykologer, selvom det er en kendt sag, at udbuddet blandt andet psykologi skaber sin egen efterspørgsel. Jo mere der er til rådighed, jo mere kommer folk i tanker om, at de har det dårligt og brug for en samtale. Men der skal formentlig også ansættes en hel masse mennesker, der i virkeligheden bare skal hygge om eleverne og give dem medløb, når de jamrer over, at det er hårdt at være teenager. De vil selvfølgelig alle sammen få nogle meget fine titler og tale til deres omverden med et meget højt likstal. Dertil kommer, at de akademiske krav skal sættes yderligere ned, og det skal være endnu lettere at bestå eksamen. Det er en ordentlig svada her, ikke? Og der er rigtig mange, der bliver fornærmet, hvis de hører det her. Det er, dem, der taler om, hører formentlig ikke det, vi sidder og snakker om her, men det er jo, altså mener du simpelthen, at det, det er jo en analyse af, at vi er på vej mod at skabe altså en generation af unge mennesker, som simpelthen, de er udygtige, de er dovne, og de er selvmedlidende. Det her, det er jo en opdatering af Jørgen S. Dick, fordi han siger jo, at det, der er galt i velfærdsstaten, det er, at det er særinteresserne, der bestemmer, hvad der skal ske. Og særinteresserne har en enestående evne til at kamuflere særinteressen som almenvældet. Ja. Så det handler om at ansætte flere mennesker. Pia Olsen Dyhr siger, at der skal være et trivselsministerium, der skal have en ambitionsniveau, ligesom NASA, da man skulle til månen. Og i de 10 år, hvor Apollo-programmet var, der kostede 2,5% af USA's BNP, hvis vi oversætter det til danske folk, så er det 50 milliarder kroner til trivsel. Og hvad er det, hvad betyder trivsel? Det betyder at ansætte nogle af Pia Olsen Dyhrs vælgere. Det er jo det går ud på. Altså, det er jo fuldstændig det glade vanvid, og jeg er da interesseret i, at folk kan gennemskue den her svindel, fordi det er jo almenvældet, der lider under, at særinteresserne mener deres egen kære. Jeg kan godt se, at når du er jo meget ude efter psykologer, og det er jo altså et af de mest søgte studier, når vi ser på, hvad de unge gerne vil udtale. De får også 50 milliarder at gøre godt med, hvis vi får en rød regering. Jamen, hvad er det sådan, det må være et af de steder, hvor du siger, her kan der virkelig spares, hvis vi simpelthen bare starter med at anerkende, at mistrivsel er sorg og selskab plage. Jamen, jeg har mod løfte om anonymitet fået nogle gymnasielærer til at udtale sig om trivselsspørgsmålet, og det de siger er, jamen de mistrives jo ikke, de har det jo sådan set fint. Og gymnasiet i dag og gymnasiet for 15 år siden er jo nogenlunde lige svært, men der var ikke nogen, der gik rundt og snakkede om mistrivsel for 15 år siden. Det er ikke blevet sværere at gå i gymnasiet i 15 år, siger de her gymnasielærer. Men siger du så, at der ikke er mistrivsel? Jo, fordi det der, synes jeg godt man, nok, der er mange indikationer på. Der er en hel masse forskningsvis på venstrefløjen, der inducerer mistrivsel. Altså, som når man kommer bagud i fysik, eller synes, at livet er hårdt, som man jo synes, når man er teenager, så sætter de voksne i anførselstegn den etiket på, der hedder mistrivsel. Det gjorde de ikke for 15 år siden. For 15 år siden var man bare bagud med fysikaflevering. Men nu, der satte man ikke en etiket på, der hedder mistrivsel. Noget af mistrivselen findes, men det er jo altid, når der er hypokonder, er det altid mest synd for dem, der har de sygdomme, som hypokonderne tror, de har. Og derfor er det også synd for dem, der rigtig mistrives, at der er så mange, der bare siger, at de mistrives, fordi de sådan er teenager. Så hvis man ser over tid, så er din tese, at så er antallet mistrivede, eller folk, der har mistrivsel, den er sådan forholdsvis konstant. Det vi er bare blevet mere opmærksomme. Jamen altså, navnlig SF har jo en massiv interesse i at overdiagnostisere, fordi så kan de gøre den offentlige sektor større, og til den ende psykologer til alle, overdiagnostisering til alle, fordi det er godt for SF's centrale vælgergruppe. Men det ødelægger jo den herskende klasse. For den herskende klasse. Men det ødelægger jo den velfærdsstat, der står i almenvældets tjeneste. Mm-hmm. Altså, det er jo det, du siger, men det har vi jo været inde på mange gange. Altså, SF, det er sådan set en interesseorganisation for kvinder ansat i den offentlige sektor. Ja, det er en postkasse, som interesseorganisationen kan sende deres forslag til. Så bliver de omformuleret til beslutningsforslag, og så bliver de fremsat i Folketinget. Eller bliver fremsat som krav ved forhandlingsbordet om den her regering. Præcis. Og det, der præcis. Får man jo det er, altså, indflydelse. Radikale Venstre og SF er nogle af de mest rene klassepartier. Okay. Som tjener en klasseinteresse. Hvorfor de radikale, Vince? Jamen, fordi altså, radikale, det er jo SF'er, der har råd til at bo på hotel. Altså, det er det samme. Altså, så de tjener jo bare den herreste klasseinteresse. Okay. Prøv at høre, altså, diagnosen kan man jo så være uenig i, og det vil jeg tro, hvis man for eksempel er psykolog i en eller anden kommune, og sidder med nogle af alle de her opgaver, og siger, det er helt vildt, hvor ondt du er, og du ikke fatter, hvor ondt det gør på mange unge mennesker, det her. Hvis vi så lige lader lidt af at ligge, og så siger, jamen altså, hvad skal vi, altså du skriver det her, og du kan sige, altså, I sidder der med 3 mandater nu, I fik godt nok valgt 4 ved sidst, og især måske på grund af jeres formand, så ser det ud til, at I får et godt valg, selvom han lige også har rodet sig ud i nogle, hvad skal man sige, sager. Men hvorfor skal man egentlig stemme på det her? Fordi I kan jo alligevel ikke lave noget om det, du skriver her. Man skal jo stemme på os, fordi der er jo en ting, der ikke kommer frem i valgkampen, men som bør komme frem, og det er, at velfærdsstaten kan ikke blive større. Altså, den kan komme til at koste 7-48% af BNP, men på grund af budgetloven og Lafferkurven og arbejdskraftmangel, så kan den ikke blive større. Og hvis den skal tjene, Lafferkurven, det er en amerikansk økonom, der hedder Arthur Laffer, som sagde, at hvis man sætter skatten op over en vis grænse, så falder skatteprovenuet. Okay. Altså fordi det medfører grænsehandel, sort arbejde osv. Så velfærdsstaten kan ikke blive større, og hvis den skal stå i almenvældets tjeneste, så skal den reformeres. Mm. Og den skal dybtgående reformeres, fordi ellers så vil den blive en pengemaskine for særinteresse. Men det er der jo ikke, altså det kan du jo godt sidde og sige, at det er der en masse kloge mennesker, der siger, økonomer, der siger, altså hvis man så står derude, dem der skal sætte et kryds, så vil de bare sige, jamen det tror vi da ikke. Jamen folk bliver jo nødt til at indse, at det er sådan, fordi velfærdsstaten bliver ikke større. Det gør den ikke. Altså økonomisk har den nået sit maksimale omfang. Og folk bliver ved med at sige, at vi vil have mere velfærd, og der er noget galt i velfærdsstaten. Det vil sige, at der kan kun komme mere velfærd til almenvældet, hvis man rydder op i den. Men Henrik Dahl, bogen hedder jo ved voksenbordet, og du vil i hvert fald vælte voksenbordet på nogle områder, det er det, jeg siger. Men hvad risikerer du ikke at sætte dig ned ved børnebordet? Det er jo der, hvor man vælter sodavand, kan jeg forstå. Og kommer med visioner. Og snakker løs og så videre, men det bliver ikke rigtig til noget. Altså, er det ikke det, Liberal Alliance risikerer ind? Og nogen vil jo sige, det er jo nok også det, man har måske brugt det meste af tiden her i oppositionsperioden. Jo, men altså, det som min bog jo er, sådan rent formelt, er jo en opskalering af en lang samtale, jeg havde med Arne Hardis for 3 år siden. Og i den samtale, der siger... Og han er skrevet ind på Weekendavisen. Han siger, skulle du ikke hellere skrive bøger, end du skulle sidde i Folketinget? Ja. Og det, mit svar til Hardis er jo, at de to ting udelukker ikke hinanden. Nej. Så jeg sidder i Folketinget og laver en gang imellem nogle voksenbordsting. Jeg samlede det der flertal imod aktivisme. Det var sådan ren voksenbord. Men jeg skriver også bøger, som jo selvfølgelig er sådan lidt mere frit, og som måske mere er sjov for børnebordet. Og i den samtale, du har med Arne Hardis, det glimrende interview, der er han jo frank at spørge, om du har jo skrevet en bog, der hedder Spildte Kræfter, som handler lidt om din tid i Socialdemokratiet, da du var socialdemokrat, og hvor tiden ikke kommer nu til Spildte Kræfter 2. Det synes jeg, det der var hans frække kommentar til det spørgsmål. Kan du huske, at du svarede ham? Det kan jeg faktisk. Du må gerne friske, vi kunne komme. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke huske. Jeg synes, at spørgsmålet var så relevant at stille også her, men altså, du har ikke opgivet nu, det er det, der er din pointe her. Nej, altså fordi, altså, politik er jo også et håndværk, og man bliver bedre til det i anden periode end i første, ja. og det var da politisk håndværk at samle det der store flertal om et vigtigt emne, som de ikke har fået løst i Frankrig og Storbritannien, nemlig aktivistiske forskere, og det er jo sådan rent noget håndværk, man lærer af at sidde i Folketinget, så får man alle de blå partier og S med i en fælles vedtagelse, ikke? Og det der håndværk, det er jo sådan noget, de voksne laver. Men man skal også lave den der bog eller den kronik, som sætter fantasien lidt i gang. Ja. Jeg vil lige så, altså nu er der jo et andet lille parti, som nogle gange er sådan lidt ind og ude af blå flok, der hedder Moderaterne, med en tidligere statsminister, med en virkelig, virkelig kvalificeret velfærdsteknokrat, ikke? Så tænker jeg vakler mellem, om jeg skal tage og stemme på Liberal Alliance, som sidder og råber ude i børnebordet, og faktisk sidder og laver fis med velfærdsdag, eller skal man gå over og tage ham den anden der, og sige, jamen han arbejder kun med det mulige kunst, og det er, at alle folk elsker den her velfærdsstat, og den skal bare blive så stor som overhovedet muligt. Du siger, det kan ikke lade sig gøre mere, det ved han sikkert udmærket, men han er en af dem, der gerne vil sige, det eneste, der batter noget, og at alle det vil have, det brede forlig inde på midten. Men du siger jo selv nøgleordet teknokrati. Altså det, du får, er teknokrati. Ja, ja, det har og vi da helt. Det er ligesom de der skatteforslag, som ingen djævel kan forstå. Men er det ikke bare sådan... Altså jeg synes, det har været sådan, at vi har valgt med jævn mellemrum, og det for mig der er det sådan valg af administrerende direktør. Nej, men det fører jo til en afpolitisering. Ja, det kan vi da ikke gøre noget Jeg ved. Synes ikke, vi kan være tjent med en afpolitisering. Altså, og det er derfor, jeg synes, at... På det værdipolitiske område, altså navnlig på uddannelses- og kulturområdet, jeg foreslår sådan en generaliseret rentalisme i min bog, at rentalismen skal være bredere, og det skal være på det uddannelses- og kulturpolitiske område. Der skal vi have mere politisering. Mm. Så kan der være nogle steder, hvor man skal være voksen nok til at sige, her skal rammebetingelserne ligge fast. Altså som sagt, infrastruktur, det er svinedyr, det er forsvar, det er svinedyr. Vi ser frem til, at Liberal Alliance opsiger samtlige forlig, som de er med i på de her områder. Det må være første skridt, Henrik Dahl. Ej, det sagde jeg jo. at det ikke var det. nu skal du lige... Nå, på de her områder er vi ned og kigge i dine noter, men ja. Altså, vi har jo valgt at stå ude for eksempel elevfordelingsaftale og udflytningsaftale, fordi vi gerne vil lave politik. Og sige, at vi synes, det er dårligt. Og så, men du skal vel ligesom have nogle flere borgerlige partier med, kan man sige. Ja, og jeg håber da også, at der er nogle af de andre borgerlige partier, der også godt kan se, at være borgerlig er ikke at ankomme til de røde konklusioner med 20 års forsinkelse. Lad os stoppe den der. Det er jo et vidunderligt billede, ikke? Ja. Men det er jo for fanden det, de gør. Jamen, det er jo ikke godt nok. Henrik Dahl, din bog Ved voksenbordet, som man behøver ikke være enig med, hvad der står, men man kan læse den for underholdelse, alene, og man får maks temmelig meget at vide om, hvordan politik fungerer nowadays. Det vil jeg bare sige. Så, tak fordi du kom, og held og lykke med bogen. Den udkommer på mandag, som vi husker. Og den, man kan købe den i alle velassorterede boghandlere landet over. Ja, så nogen er der nogle få af tilbage. Men Torben, vi sidder her og skal fidusbamsen, Pernille Kås Nordstrøm, hun siger, hun er kvindelig kernelytter og så videre, og ingen bamse tager majestæten, uanset om der muligvis er tale om en fornuftig justering på sigt. For igen har kongehuset leveret en totalt elendig krisehåndtering kommunikationsindsats, der nu slår ravner i institutionen fundament. Det er helt ligegyldigt. Fordi familien nu åbenlyst ligger i åben krig i offentligheden. Hvad er det for noget vrøvl? Det er jo ligesom, jamen, snakker man det, og i stedet for at snakke om politik, så snakker man om, hvordan folk håndterer forskellige kriser. Også, det er så jo altså, også at stribe, nu kongehuset. At stribe prinser og prinsesser for deres titler, det er jo et eller andet sted også politik. Ja, det er det. Jeg synes, hun har en pointe her. Det er simpelthen ved at køre spor for kongehuset. Og på den baggrund, så trækker jeg mit forslag. Du trækker dit forslag. Så vi slipper for at der er uddelt simpelthen ikke nogen fidusbamser. Vi sparer på bamserne også, fordi så kan de jo strække meget længere, Louis, inden vi skal have lavet en ny. Feigenberg sad i redaktionen, og bag og knapperne sad Alex Brøndbjerg. Og i næste uge er jeg her ikke, og der har jeg vikar på. Jeg sammen med Jakob Kvist. Så de kan I glæde jer til, jeg er i USA med det hele bunderløs. Helt tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.